Care ne-a făcut-o. Mulțumesc. Bravo, Force, bravo. Sâmbătă seara, Farbrace, unul dintre cele mai mari evenimente ale anului. Pentru prima oară în Ost Europa, în Est Europa, adică ATB! Am fost cu el jos la masă, i-am explicat că e foarte multă lume și mi-a spus, dar nu prea se aude. Deci încă o dată, pentru prima oară, în Europa de Est, în Timișoara, în Barplace, ATB! Ca de obicei la cel mai mare festival sau eveniment. Se mulțumesc sponsorilor. Special thanks Vodka Viborova, Coca-Cola. Prima TV și în ultimul rând Radio 21. Dacă vreți aici. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey. like it rough. These drums are for you. Feel my drums. Feel my drums. Feel my drums. Pentru cei care au apucat să mai intre înăuntru, bună seara și bine v-am găsit la cel mai mare eveniment al anului, ATB! I've been looking for a way to let you know. Yeah. All night long, together we're dancing on and on. I love I follow. Together we're dancing all night long. Together we're dancing on and on. Son of a donkey, my soul will be there. This day and this night is never ending. Together we're dancing all night long. Together we're dancing all night long. Together we're dancing all night long. Together we're dancing all night long. Together we're dancing all night long. your hands up to the sky. Let me clear 1, 2, 1, 2. Let me clear my Tonight. Thank you.

GB. This is a track from the forthcoming album. I think that's the truth. I will not forget you.